lytter til Helt Belæst. Vi er tre venner med tre forskellige læsepræferencer, og gennem vores podcast vil vi forsøge at gøre hinanden helt belæste. Og i dag taler vi om Erin Morgensterns The Night Circus fra 2011, som bonger helt ud på både mystik og magi. Vi følger blandt andet Celia og Marco i en storslået magisk konkurrence, hvor nogle spirende følelser mellem dem komplicerer det hele. Og så får vi et grundigt blik ind under teltduen i et cirkus, som kun er åbent i nattens mulm og mørke. Til sidst quizzer vi i romanens mange Shakespeare-referencer. Velkommen til Helt Belæst. Hej Jus. Hej Sofia. Hej Thomas. Hej så. Og velkommen tilbage til Helt Læst, hvor vi skal snakke om Erin Morgensterns The Night Circus i dag. Og det er mig, der har valgt bogen. Og glæder meget til at høre, hvad I synes om den. You are the problem. Ja. Igen, så tror jeg, vi har lidt delte meninger i panelet. Well. Men det kan vi jo bare lige komme tilbage til. We could never. Men først, så vil jeg lige høre, hvordan I har det. Jus, skal vi starte med dig? Kan vi godt. Og din current obsessions. Og din current obsessions. Ej, jeg har skrevet lidt ned jo. Sidste gang. She has notes. I have notes. Ej, det er fordi, det er sådan voldsomt meget. Det er bare fordi, der står to ting eller sådan noget det. Nej, men det var jeg så dårligt til, når vi så sidder her, så kan jeg aldrig huske, hvad fanden jeg egentlig går op i. Så nu er jeg sådan skrevet ned undervejs. Men sådan, what do I like? What do I like? Jamen, det er lige været jul, og det har jo også givet god anledning til, at man lige har kunne se alle de der film og serier med sin familie, som man har gået og samlet sammen til. Ja, i hvert fald mig og min mor, vi har sådan meget sådan den type film, ser vi sammen. Hvad er det for nogen? Det kommer nu. No. Actually. Og vi har set Mamma Mia. Udover sådan ting, jeg har set med min familie, så har jeg også fået set den nye Knives Out-film. Den hedder Wake Up Dead Man. Mm-hmm. Og jeg synes egentlig, den var god nok. Det er nok ikke min yndlings Knives Out. Du ser meget forvirret ud, så. Ja, jeg ved ikke helt, hvad det er, men det er også. Okay, det er sådan en murder mystery. Okay. Ja, det er en murder mystery, som er kommet i sådan tre forskellige. Den første var en biograffilm, der hed Knives Out. Ja. Med Jamie Lee Curtis og Daniel Craig og Chris Evans. Og ja, det er der du ikke sikkert kan godt med. Og så kom der en to, der hed Glass Onion, som er på Netflix. Den er ikke lige så god. Og nu er det kommet en træer, som også er på Netflix, som hedder Wake Up Dead Man. Andrew Scott er med. Ja. Josh O'Connor er med. Thanos Glenn Close. Glenn Close is with it. Yes. Det er stacked cast. Det er altid god stacked cast, der er med. Honestly. Men ja, jeg synes, det var god. Ikke lige så god som de andre. Eller sådan den første. Ja, første er sådan lidt. Den første er bare special. Yeah. Chris Evans in a sweater. Ja, yeah. Love it. Og så hele den der, you vicious little bitch. Og sådan, What were the words overheard by the Nazi child sitting in the toilet? Masturbating in the bathroom, det er det, han siger. Og det er fucking ikonisk. Ej, god film. Men ja. Bare sådan Daniel Craig, som så taler i sådan overglæde. Jeg ved ikke, hvad fanden det er, han snakker. Ej, det er faktisk. Og han har fået sådan en meget lang, flowy bob. Og så har jeg også fået set Fallout på Amazon Prime. Der er lige kommet sæson 2. Virkelig, virkelig god serie. Vanvittigt godt bygget op. Og jeg elsker også sådan noget. Det handler om sådan en fremtidsverden, hvor at der har været en atombombe, der er sprunget, og så bor folk nede under jorden. My jam. Det var even. Nå, nej, men det er fordi, så er det sådan noget med, at nogle af de der, de bor sådan nogle vaults nede under jorden. Ja, jeg har godt set, og så er der nogle af dem, der er sådan forladte, og sådan, hvad skete der den her vault? Og jeg elsker sådan noget, hvor det er sådan noget forladt. Hvem boede her før? Hvad skete der her? Hvad har de her vægge oplevet? Og sådan noget. Ja, meget, meget spændende. Og der lige kommer en sæson 2. Så det har været meget sådan film og tv-serier. Film og serier. Ja. Det lyder bare dejligt. Ja, hvem er dig, Thomas? Ja, ja, det har bare været jul, så der er jo ikke sådan. Nu er din current obsession fra sidste jul. Ja, det kan ikke, det kan ikke være jul igen. Nej. Nu er det nytår. Ja. Så er det påske. Current obsession, nytår, hvor du vil købe alle drikkevarerne. I need the seasons. Ja. Er du sådan en fyrværkerimand? Nej, faktisk ikke. Du slog mig heller ikke. Nej. Ej, det kan være lønner, hvis du skyder fyr eller noget af. Jeg vil være lidt typen. Ja. Sådan, hvad så, venner? Men det var sådan en sådan ting på Facebook med en eller anden dude, der bare lagde 28.000 i sådan en fyrværkeritag. Og jeg skulle lige ud til Johnny, der kom for stor lønner. Ej, okay. Det ej, 28 klik på fucking. Og det siger jeg bare chubang, og det var det. Ja, brænder pengene op. Literally. Literally. De sidste uger har jeg bare set Heated Rivalry og fulgt med. Og det er bare sådan, oh my god. Ja. I've been obsessed. Men jeg har lige hørt, at HBO har købt det. Ja, den er der på. Er den kommet nu? Det tror jeg. Nej, der er i hvert fald folk, der ser den på HBO. Meget obsessed med det. Altså, fordi det er meget sådan, okay, det starter, det fanger dig med sådan, at det er hot. Og så bliver det rent faktisk sådan, altså nu så jeg sidste afsnit, nu skal jeg ikke sådan afsløre for meget. Men det er bare sådan, det bliver sådan en helt anden vibe. Og det bliver sådan meget musset. Og sådan, de siger, jeg tror også, jeg ser fuld meget sådan... Er den ikke baseret på en bog? Jo. Ja. Skal vi læse Hero Run? Rachel Reed. Ja. Der er da bare sådan, lad være med at vælge Jane Austen. Ja, hvis vi læser Hero Run. Helt anden. Kom nu. Ja. Ej, altså meget, meget godt. Meget flotte mænd, men de er også gode til at spille. Mm. Og det er sådan, det er sådan på et lavt budget, så, men de er sådan meget kreative med det. Og det ser alligevel sådan ret godt ud. Mm. Og så bare sidste episode, det var bare sådan... Det ramte. The gays, the gang. Ja, yeah, the gays for gang. No, they were lesbianing. Oh. Fordi det blev så meget... Der er også folk, som der skriver sådan, why did they turn lesbian? Ja, yeah, okay, fordi det bliver bare sådan, så de er bare ude i en hytte og ude i naturen, og så musser med sig selv og snakker. Oh my god. Og så er det første gang. Sådan, meget god. Altså, det var sådan live tænding. I'm coming to the cottage. Altså, I forstår det ikke. Men det har fulgt meget... Sådan oppe i frontalarmerne. Jeg tænkte ikke, jeg skulle se det, men lige det der sidste, der tror jeg er sådan... Mm. Hvis det er lidt cute. Men den meget spicy. Du vil sige butt cheeks. Ja. Oh. But, ja. Du ser næsten alt. Oh, wow. Andre obsessions. Nej. Altså, jul og hockeyspiller, der volder. Ja, sex. As it should be. Det tror jeg, det er. Det med dig, Sof. Jeg har også set noget lesbian TV. Ja. Jeg har fundet sådan et program på TV2 Play, som er sådan et, jeg tror det er et britisk program, måske. Mm. Som der hedder I Kissed a Girl, som er, jeg tror, jeg har ikke rigtig set Paradise, men jeg tror bare, det er sådan det lesbiske Paradise. Og nu sådan, jeg tror godt, jeg forstår, hvad folk synes er fedt ved Paradise nu. For det er bare sådan, de kommer ind, de er blevet parret op, sådan agtigt, to og to, kommer ind, og så skal før de snakker, så skal de sådan kysse, og sådan ligesom gift første blik, men hvor de så skal kysse. Og man ser, det var meget slow motion, meget, meget close up, det er meget sådan, og så er det bare sådan 10 lesbiske, der sådan skal være i sådan en, hvor det var, ligesom de er i Paradise. En lille, sådan, ja, agtigt. Og så er det bare sådan drama, og så kommer der nye piger ind, og sådan, og hun var mega hot, og sådan, og så er der og nogen, der bare... A new bombshell has entered the world. Ja, det er meget sjovt. Det er sådan min jule, sådan guilty pleasure, jeg føler. Ja, ellers, hvad siger du, den hedder? I Kissed a Girl. Altså, det er sådan reality, det er sådan rigtigt, ja. Og ellers så har jeg bare sådan, jeg har lært at strikke. Så har jeg strikket rigtig mange karklude her i december, fordi det er sådan lidt julegaver og lidt, lidt ting og sager. Og så har jeg begyndt at høre lidt lydbog. Og det plejer jeg ikke at være så glad for, men fordi at jeg har strikket imens, så synes jeg faktisk, det har været meget hyggeligt. Mm-hmm. Så har jeg hørt Daisy Jones and the Six, som jeg faktisk føler var ret en vibe. God. Ja. Også fordi, at det var sådan forskellige skuespillere. Det men synes der jeg også fungerede. Ja, det føler faktisk fungeret godt, for nogle gange kan det godt blive sådan lidt kedeligt, eller det er sådan lidt, men jeg har også hørt det på andre. Men, det... men de kan have glemt, at Karen, hun er britte. Det er hun også hun bare, ikke det der i? Nej, hun er bare amerikansk. Ja. Det er jo Suki Waterhouse i serien. Nej, der er lavet en serie også. Ja, yeah, on the prime. Ja. Jeg har ikke set så mange episoder af den. Okay. Er den kedelig? Claflin er med. Finnick O'Dare. Ja, ja, ja, ja. Så er jeg mere en Suki Waterhouse girl. Skal vi snakke lidt om vores, vores dagens bog? Jeg er jo ikke nødvendigvis den største fantasy-pige i verden. Men, no. jeg har godt kunne lide den her bog før. Yeah. Synes også stadig, den holdt, i hvert fald langt hen ad vejen. Havde jo lidt håbet, at det her det også ville være sådan en jus-agtig bog, fordi det er en fantasy-bog. Kan jeg forstå, at det er det ikke helt. Det kan være, at I lige har sådan... det kan være, at I lige skal sådan... I lige kan sige, hvad jeres umiddelbare indtryk af bogen har været. Ja, fordi den var jo sådan meget på BookTube. Og sådan, ja, meget. Ja, det er det. Men det er sådan, hvornår den udkom. Den er fra 11. Ja, så det er også 15 år siden. Ja, it's been a while. Oh det fandt sig også noget andet for 15 år siden, men ja. Den er ikke så kommerciel. Nej. Den er meget... Det er sådan lidt mere litterær. Yeah. Ja. Bare vibes, meget atmosfærisk. Ikke noget plot. Ja. Og jeg var sådan, that's not my type of novel. Ja, yeah, I know. Jeg kan meget bedre lide noget, altså jeg har virkelig brug for noget fremdrift, jeg har brug for nogle karakterer, der driver det, jeg har brug for noget quirky, fun times. Mm. Og det følte jeg ikke, der var i den her bog. Jeg synes godt nok, den var tung. Og jeg synes, det var meget... Jeg kan godt sætte pris på, hvad den gør, og hvad den er. Og jeg synes, den er virkelig flot skrevet. Hun har virkelig et smukt sprog. Det er bare ikke... Det driver mig ikke. Nej. Det er sjovt, at det er blevet så forudsigeligt, føler jeg. Hvad vi godt kan lide. Eller sådan, jeg bare sådan... Ja, det ved jeg ikke. Det føler jeg i løbet af det her år. Ja, måske. Ja, jeg har meget af. Jeg sådan, sådan mere ord på, hvad man er som en læser. Ikke, jeg sådan, nu ved jeg... Hvis jeg skal vælge en bog, du godt kan lide, så ved jeg, hvad jeg skal vælge. Ikke det. Ja, men jeg tror også bare... Altså, jeg tror, jeg havde... kunne bedre komme igennem den, hvis der havde været mere kemi mellem karaktererne, og jeg synes, der var ingen kemi. Altså, jeg synes, at alle var super flade, og der er stadigvæk tre mænd, jeg ikke er helt sikker på, hvem er hvem. Forstår. Der havde jeg håbet, at I lige ville redde mig. Det kan være Thomas har bestemt for det. Men ikke om det fordi jeg lyttede til den som lydbog, at det også bare lige sådan det er altså også nogle gange, så kan man godt føle sig lidt afkoblet, føler jeg. Præcis, og han der læste den op, han gav også alle en fucking scouse, eller Yorkshire, eller skotsk accent, og det var vanvittigt irriterende at lytte til. Okay, det står jeg godt. Det var meget hårdt. Men sådan alt andet gjorde han virkelig godt. Det var bare, når andre skulle snakke, så sådan, I don't know what to do, puppet. I'm best with just get on with it. Oh my god, snak ordentligt. Der havde den virkelig, der havde den kunne benefit fra, at der havde været flere, der læste den op, føler jeg. Jeg var sgu bare ikke helt hooked på den, desværre. Jeg synes ikke, at den helt op til de forventninger, jeg havde. Nej, det er fair. Hvad med dig, Thomas? Jeg har jo begge haft den på jeres TBR. Ja, og altså jeg har sådan gerne vil læse den, og sådan, man har jo set den meget, hvis man har været sådan på YouTube og Instagram. Og den er meget cute, og den har været meget sådan, den har været kendt for mig, for sådan, fordi den er sådan lidt kendt som sådan en NaNoWriMo-bog, som der er skrevet over tre af de der NaNoWriMos. Ja. Og jeg tror ikke, jeg forventede, at den var sådan lyrisk i sådan sit sprog eller sådan noget. Og jeg synes, det var meget interessant. Men jeg synes alligevel, at der ikke skete så meget, men der er samtidig sket sådan meget, altså der var meget historie i det, men det var meget sådan på afstand på en eller anden måde. Der spiller man sprang meget rundt i tiderne hele tiden. Det var også lidt forvirrende. Og karakterer og sådan, så den her baggrundshistorie for, hvordan det her sker, hvorfor de har gjort det, og sådan forskellige relationer. Og der tror jeg måske, at den sådan, den bukker lidt under for sit sprog, at det ikke er mere sådan personligt og direkte, når der skal ske så meget. Så jeg tror, at meget af det føles sådan lidt flyvsk. Ja, forstår. For mig. Forstår. It was a little bit distant. Ja, men jeg føler sådan, at jeg blev fortalt en masse ting på en måde, sådan som om... Altså, ja, du får det fortalt i stedet for at indleve det. Præcis, det der med, sådan, det sker for en anden, det sker ikke for mig. Ja. Og det tror jeg bare, at jeg havde mere brug for sådan at kunne sætte mig i nogle andre sted, og der kan ikke nogen... Ikke fordi jeg behøver ikke nødvendigvis kunne relatere til dem på sådan et personligt plan, men jeg kan bare godt lide det der med, sådan, at jeg kan forestille mig, at det kunne være mig. Ja. Og jeg føler ikke, at noget af det der sådan... Det var bare som om, at... Ja. Men det er sådan, jeg har tit har det med sådan et historiske romaner. Eller sådan, hvor jeg nogle gange sådan... Det føles sig for langt væk. Og det har jeg jo også, det foregår i slutningen af 1800-tallet. Men jeg forstår godt, hvad jeg mener. Jeg føler også, at den var lidt flyvsk. Og det føler jeg egentlig også min første oplevelse af at læse bogen for 10 år siden, hvor det var. Jeg har svært ved at skulle genfortælle plottet. Altså sådan, jeg har karaktererne nogenlunde i hovedet, men så er der også bare meget for... Ja, sproget, og jeg er der for sådan vibesne, og for sådan Shakespeare-referencerne, og de der sådan, altså de der magiske ting, de kan, hvad hedder det, de der sådan... The illusion. Ja, ja, sådan nogle der, og jeg føler bare sådan hele æstetikken med sådan, det synes jeg fungerer rigtig godt. Men jeg synes, der er forskel på at bruge sådan 1800-tallet som en æstetik, og så som, nu er vi her i historien, og det er vores backdrop. Men det føler jeg, det burde også lidt være, at, altså det føler det kan noget, at det sådan er så... Altså, det passer historisk. Men jeg føler bare ikke rigtigt, hun brugte det særlig meget andet end at sige, nu er vi 1902. Ja, og så, okay, sådan, du brugte, altså, hun har ikke brugt sin omgivelser sådan særlig meget, synes jeg ikke. Der var ikke. Jeg synes ikke, jeg fik nogen sådan tidsled. Den kunne have foregået nu, og den kunne have foregået i 1800-tallet. Ja, sådan, det er ikke, fordi jeg synes, hun bruger det til så meget andet. Bortset fra, det er sådan lidt analogt ting. Det. Der var ikke, ikke sådan, men det er helt rigtigt. Og så har jeg også været meget i sådan en cirkus... fascination, synes jeg næsten. Der er et eller andet med det cirkusæstetik, fordi der er så lidt magisk og mystisk-agtigt. Så jeg har inde på min Instagram, så reels, den har sådan fanget den, så jeg ser hele tiden sådan nogle trapez-videoer. Folk, der sådan er, folk, der sådan griber hinanden. Ja. Og så også lidt spillet Takes Two, hvor vi også ser cirkusæstetik, hvor vi også har trapez. Ja. Så jeg kan lige først se mange sådan referencer. Jeg er også lidt fascineret af de der atleter, der kan det der. Jeg er sådan, fuck, det gad jeg jo godt at kunne svinge rundt i sådan en trapez-agtigt. Det kunne være sygt. Jeg så The Greatest Showman i går, som er en musical, som handler om sådan cirkuset, der blev opfundet. Og det er ikke nødvendigvis en særlig god film, men jeg kan godt lide de musicals. Og soundtracket er ret godt. Og jeg føler også, det er meget julet. Ja, på en måde. Ja, ja det er sådan det magiske, og det er sådan lidt, man kan løbe sig lidt væk i, eller hvad det er. Jeg skrev med en note, sådan, det er rigtig vintermørkt, og hvor er solen nagtigt? True. Det er meget sort og vinterrødt. Meget mørkt. Og det er Victorian England. Ja, præcis. Jeg hørte også en Spotify-playliste baseret på bogen. Det kunne også lidt noget. Det var meget sådan... Jeg kunne godt have brugt noget i lydbogen, noget mere vibes. Ja. End bare ham, der læste den op. Og så lydbogen er, hvad er den, 16 timer eller sådan noget. Oh my god. Ja, det er også lidt noget med musik ind. Ja, spiller du den ikke op? Jo. Ja. Hvor meget spiller du den op? Den her var jeg nødt til at have på 1,2, fordi han snakker meget britisk. Så er det sådan, wow, Ja. Back up. Man skal også lige fange, hvad det er. Ja, ja, præcis. Jeg tænker sådan, ligesom i sidste afsnit, hvor vi snakkede om romantasy, så tænker jeg også, at vi kan dele den her lidt op i sådan, snak først om det magiske, og så bagefter snakke om romance. Fordi der er lidt begge aspekter i. Men det kan være, at vi lige skal snakke om hele det her magi-noget, som vi allerede lidt er begyndt at snakke om. Men det kan være, der er nogen, der har lyst til at genfortælle lidt, hvad sådan præmissen for den her challenge, der sætter hele plottet, der er plot, sætter sådan plottet lidt i gang. Hovedpræmissen for The Night Circus er, at Prospero og Mr. A.H., som man oftest bliver kaldt, de har sådan en duel, som der foregår over sådan lang tid. Og det handler om, at de hver især skal have sådan deres elev, disciple, deres sådan person, som de skal understøtte til at lave noget forskelligt magi. Mm. Og så skal den ene vinde over den anden. Og det handler om, at de skal blive ved med at lave deres magi, deres øvelser, indtil en af dem er ude af stand til at fortsætte. Yeah. Og det er så oftest, at de så dør, den ene af dem. Og nu vælger de så, at de skal have en ny, så Prospero the Enchanter, han har Celia, som er hans datter, hvor moren har begået selvmord, og så efterladt hende som 5-årig, og så adopterer Mr. A.H. Marco fra et børnehjem, og så begynder han at oplære ham. Og så er præmissen, at Marco og Celia, de skal være i dyst mod hinanden. Ja. Og så tanken, at de umiddelbart ikke skal vide, at de er i dyst mod hinanden. Mm. Og så er det her Night Circus. Der er de her forskellige, lidt magiske, fantastiske forestillinger, som der er her i det her cirkus i forskellige telte. Ja. Og som bliver meget populært over lang tid. Mm. Og her skal Celia og Marco så også være, og sådan også arbejde lidt sammen. Og så opstår der en relation imellem så konkurrenter. Ja, det er meget sådan hovedplottet. Og så samtidig, så er der også sådan cirkuset, som eksisterer i sådan verdenagtigt, og det begynder at få den her sådan fanbase, og man får også noget perspektiv sådan udefra med nogle forskellige mennesker rundt omkring, der bliver meget fascineret af det her cirkus, og kommer ind der midt om natten og får deres livs oplevelseagtigt. Og så kommer der sådan nogle, hvad hedder den der, sådan fanklub? Reverse. Yeah. Ja, reverse. Som begynder at følge det her cirkus rundt. Og så på et eller andet tidspunkt, så er der en lille dreng, der hedder Bailey, som også opdager det her cirkus sammen med nogle venner. Han bliver sådan, det er sådan truth or dare-agtigt, hvor han skal ind og... Han skal snige sig ind. Han skal snige sig ind i det der cirkus der midt om dagen, hvor de så har lukket. Og så møder han så Puppet. Ja, som er en af... en tvillingepar, Puppet og Widget. Og han bliver meget fascineret af cirkuset også. Og så hører man både om hans historie, og kommer til at se på det cirkus, og også at han møder den her fanklub-agtige. Og sådan hele sådan, den her magiske atmosfære, der er omkring cirkuset generelt. Hvad synes I om hele det her illusionist-agtige vibes? Altså, det var flot beskrevet og sådan noget, men jeg tror også bare, det, altså, jeg blev bare meget tabt i det tit. Ja. Det var meget sådan en tankestrøm, på en måde, og sådan, så det sådan her ud, og the illusionist, this. Jeg tror bare aldrig sådan helt, jeg blev sådan opslugt af, hvad det egentlig var, hun kunne, eller hvad det var, hun gjorde. Ja. Sådan, så forsvandt hun, og så dukkede hun op igen. Ja. Okay. Det spillede måske ikke så meget rolle i plottet, det der magi-noget. Det var mere sådan æstetik, end det var sådan jeg noget, føler, der drev plottet. Det er sådan backdrop, sådan æstetik, mere end det sådan noget, der aktivt er. Ja. Og så er der lige der telte, og så er man inde i nogen af dem. Mm. Men sådan, jeg føler, det hele sådan, bare var en måde for sådan at vise der cirkuset på. Og sådan, jeg tror bare, at det trak for langt ud for mig. Altså virkelig mange ting, hvor man sådan, og hvad har det med noget at gøre? Ja, andet man skal end, virkelig kunne lide den der cirkusæstetik. Præcis. Fordi hvis det bare er for vibesne, hvilket det oftest bare, det er jo ikke fordi, det sådan havde en større rolle senere. Ja, jeg tror også, at jeg kan se det sådan, det var ikke så ofte, at de sådan brugte det aktivt til at fremdrive blottet. Altså sådan, at de her evner, de har, det er mere sådan, at de bliver bedre og bedre. Altså det er sådan en del af den der præmis, at de skal være gode til det. Yeah. Men det er ikke fordi, at det er sådan, at de bruger det aktivt på en måde. Altså det er meget sådan, de virker ikke tage så meget agens. Altså det er mere sådan romancen, som der sådan skal drive det, men den er også lidt væg. Ja, men jeg tror også bare det der med sådan, der var ikke noget sådan stort opgør, hvor deres kræfter kom til fulde. Altså sådan, jo, så lavede hun spoiler, hun lavede dem til spøgelser, eller what the fuck. Men det var jo sådan et klimakset. Ja, men jeg var bare, det gik bare så stærkt, og så, nu er du spøgelser. Okay, super. Ja. Jeg ved også det hele sådan, det der med, at det foregik sådan lidt i baggrunden, eller sådan, det er også bare fordi, han der Prospero, som jo er sådan ham, der sætter det hele i gang, det er også noget med, at han bliver sådan lidt til luft, Der er stadig med, at han bliver ligesom vin fortyndet i vandet, sådan står på et tidspunkt. Men det var også bare ud af ingenting. Sådan, og nu er min far død, by the way. Ja, men jeg føler bare, at det sådan spejler meget godt, det der med, at helt alt drivkraften, den er sådan lidt, fortyndet ud bagved-agtigt. Og så ser man de her sådan normale liv, og nogen, der mødes og laver en eller anden magic trick-agtig. Og så foregår det hele i baggrunden, og så efter 500 sider, så er man sådan, okay, der er faktisk sket noget. Men det er ikke, altså det er jo ikke plottet, der sådan er foran. Eller sådan, nej, det er ikke sådan, det her med. Ja. Så det er lidt noget sådan. Der er hele tiden en eller anden form for afstand til det, der egentlig sker, og så må man tænke på tal. Og by the way, ham her, han er død. Og by the way, ham her, han er venner med ham her. Og han har mødt ham her på den, men det, der var du ikke lige med. Det var lige sket på sidelinjen. Det er også det med, at man springer i tiden. Der føler jeg, det har jeg nogen lidt svært ved, for jeg tænker ikke lige over, om der står 1898 eller 1901. For sådan, jeg er også lige pludselig sammen med Bailey, og så finder man ud af, at han kommer først ind i billedet meget senere, og der er lidt sådan. Det er rigtigt, ja. Men jeg har et sjovt forhold til tid, og det hænger måske godt nok med, at sådan de her personer, som er i cirkuset, de ikke aldre, og de har et underligt forhold til tid selv. True. Så på en måde, så giver det mening med fortællestilen, men det vil måske sådan være mere effektfuldt, hvis det var en første persons fortæller, eller man følte fuldt Celia og Marco. Eller Bailey, der var sådan outsideren, føler jeg også. Men sådan, at måske sådan det der, sådan, når de kommer ind i cirkus, så begynder deres forhold til tid, og sådan, så kunne fortællestilen sådan ændre sig. Ja, det er rigtigt. At man så føler sig lidt mere indledt i det. Fordi jeg tror, at det kan skabe sådan en stor afstand til karaktererne. Man føler sådan Celia og Marco og sådan hele deres forhold, det var relativt sådan flyvsk for mig. Ja. Så altså, der er jo nok sådan en pointe i sådan, at tiden er sådan lidt op at hænge i forhold til cirkuset, også har det her perspektiv. Men det bliver sådan måske lidt for litterært til genren. Jeg føler også måske, du har ret i, der kunne godt have været en sådan jeg fortæller. Eller sådan nogen, der er sådan introduceret, for det er som om, at cirkuset er jeg fortæller med hovedkarakteren, eller sådan, og det er lidt svært at forholde sig til, måske. Jeg tror også, at, for jeg føler, at det fx ham Bailey kan, det er at være outsideren, der ser ind i den her magiske verden. Ja. Men han er der bare ikke lige nok til, at man sådan festner sig ordentligt ved ham. Men jeg føler også, hvis man så lærte ham at kende og komme ind, eller han lærte hele cirkuset at kende, så tror jeg måske også, at man vil. Jeg føler også, Baileys storyline med den, jeg var mest sådan, altså sat fast på, altså den der mest kunne se mig selv i, fordi jeg jo netop også så er outsideren, der kigger ind. Ja, præcis. Men jeg synes også bare, at sådan hans plotline var også bare meget langtrukken på en eller anden måde. Det er sådan, skal han på universitetet, og så skal han være hjemme. Sådan meget trivielt på en eller anden måde. Og sådan, men så skal man sådan opdage cirkuset sammen med ham, men vi har allerede brugt så lang tid i cirkuset før ham. Ja, det er rigtigt. Hvor vi har sådan forstået at få det etableret. Jeg synes, hun genetablerer det så mange gange, hvad cirkuset kan, og sådan, we know. Ja, jeg føler også sådan, det er også, jeg tænker sådan, den hemmelige historie, for eksempel outsideren, eller sådan det der perspektiv, det er sådan. Det fungerer måske meget godt. Nu har jeg lige læst de der Taylor Jenkins, hvad hedder hun? Taylor Jenkins Reid, ja. Der føler også, det er altså aftaleren, der kigger ind, og det fungerer godt, for der bliver skabt et narrativ, i og med, at det er en aftaler, der får det på et bestemt tidspunkt, på en bestemt måde, eller sådan. Ja. Det kan hun jo lige tænke over til næste, til toeren. men hvad tænker I om, nu har vi snakket lidt om det, men den her romance-del med Celia og Marco. Not existing. Nej, du følte den ikke? Overhovedet ikke. Jeg synes ikke, der var nogen romance. Jeg forstod ikke, hvorfor vi kunne lide hinanden. Altså, der var ikke noget, hvor jeg var sådan, nå, det er derfor, du forelskede ham. Ja. Andet end, at der bare er en eller anden, vi har en fælles nogen, der hedder, at vi er i den her dyst sammen. Ja. Og jeg tror også, at det blev introduceret lidt for sent, at det var en dyst til døden. Sådan, det havde jo været sådan en motivator for sådan, så det er sådan en konflikt. Altså, det er jo obviously allerede en konflikt, at de har den der dyst, men de ved jo, hvad den betyder for til mega, mega sent til sidst. Så jeg tror også bare, at det havde været bedre for deres forhold, at der havde været mere sådan problematik andet end, du er i London, og jeg er ude at rejse med det her cirkus meget tiden, long distance træls. Også fordi han har allerede en kæreste, så sådan, han var sammen med Isabel. Hvad hedder hun? Isabel? Ja, hende der tarot, dame, fortune teller. Ja. Og sådan, fair nok. Altså, sådan, du she couldn't tell that. No, bitch. You're really good at your job. Nej, men det var sådan, jeg synes bare, det var så random. Sådan, det virkede som den eneste grund til, at han blev kæreste med hende, det var for, at hun kunne komme ind i cirkuset for ligesom at være hans lille sådan spy, whatever. Ja. Og så blev hun bare virkelig sådan glad for at være der. Altså Isabel. Ja. Og det føler jeg, det var sådan, okay, fair nok, I kærester, men de slog aldrig sådan officielt op, føler jeg. Andet end, da han så havde endelig et nyt forhold til den anden. Og der stod et eller andet sted, at da hun var 6, der var han 14, hvor jeg sådan, også lidt Det tror jeg, der er forskel, når man er teenager. Så er vi 1800-tallet, guys. True. True that. Yeah. Men der, jeg var bare sådan, jeg synes, jeg havde bare, han gav mig bare lidt ikke-vibes. Og så tror jeg også det der med, at man var så distanceret fra dem som karakter, det var virkelig svært sådan at hæppe på dem, fordi jeg kendte ingen af dem. Jeg kan ikke fortælle noget karaktertræk ved nogen af dem, andet end hun er en illusionist, og han er Også en illusionist. Nå, okay. Ja. Han har en paraply. Ja. Ja, blueprints. Ja. Jeg får, så er han bare lidt sådan en finance bro. Hmm. Ja. Hmm. Ja. Følte du den, Thomas? Nej, jeg synes også, det var sådan rimelig distanceret på en måde. Ja. Hvor jeg synes sådan, altså det er meget fedt at prøve på at lave sådan en, ja, det er jo sådan på en måde en romantasy. I would hardly disagree. Der er der sex scener i den her. Er der? Ja. Ja. Okay. Bitch, where? Okay, sorry, Vincent, jeg følte den faktisk lidt. Hvor fuck boller de hen? Jeg tror faktisk, jeg har skrevet det ned, jeg kan godt finde det. Er det ikke et stykke... Wow, det fanger jeg. Ej, det var en god sexscene, hvor jeg sådan, i forhold til One Dark Window... What? Jeg følte den her, for jeg følte, at der bruger de magien. Fordi det er sådan noget med, lave de illusions for hinanden, og sådan noget med... Ja. Nå, okay, det fanger jeg ikke, at de havde sex der. Ej, det har de flere gange. Der tror jeg bare, de var sådan, vibes. Nej, det skal jeg nok lige jeg synes, der alligevel var sådan noget i sådan forholdet, som der alligevel var sådan interessant nok. Men jo, jeg tror sådan, at jeg vil give ret i, at sådan karaktererne, de er relativt flyvske. Og derfor er det sådan lidt svært at få det her. Forholdet har sådan lidt et svagt grundlag, eller sådan noget, når man sådan skal være investeret i det. Fordi jeg føler, jeg mere kender dem sådan ud fra deres forhold til sådan den her duel, end sådan dem som personer. Ja. Hvor jeg synes sådan, der var mere sådan romantisk kemi mellem Puppet og Bailey. Der var sådan noget cute musset. Men de var også børn, så jeg føler også sådan lidt. Ja, og de vokste op sammen. Ja, ja, det er også meget og sådan, cute. Jeg føler bare, at der er sådan noget meget sådan cute, altså meget fint i deres forhold. Og det synes jeg var meget cute, og sådan, der kan jeg godt forstå det der med sådan, at hun forelsker sig i det der med, at han er sådan outsideren, og han kan se hende på en ny måde, og han forelsker sig i hende, fordi hun er meget sådan... alt det, han gerne vil have, agtigt og sådan. Yeah. Jeg synes bare, de var meget cute. Og sådan, dem kunne jeg meget... Igen, den storyline, den følte jeg meget mere end... Ja, yeah. Jeg tror mere, jeg følte... Altså, jeg følte ikke mere Silja og Marco, men det er også fordi, det var sådan... Det var lidt mere sådan dark, eller sådan, føler jeg også. Og så havde de... Men det er også fordi, den er sådan... Ja, magi, den faktisk spillede en rolle, og det var også noget på et tidspunkt med, fordi de netop kan manipulere, og sådan lave de der illusions-agtigt. Så det der med sådan, på et tidspunkt så... så bliver Celia i tvivl, om Marco bare manipulerer hende, eller om han faktisk elsker hende. Og der føler jeg, der var de der, hvor jeg faktisk følte, der var noget tension, eller noget, hvor de ikke sådan kunne regne hinanden ud, men hvor de begge to var ret forelsket i hinanden. Og der var de der sådan sexscener, som jeg faktisk synes fungerede ret godt. Jeg tror måske, fordi jeg havde ham, han hed Jim, hvor nogle gange så kunne jeg sådan, når de havde sådan en skænderi på et tidspunkt, der var ret godt. Men så Jim læste op på en træls måde, hvor jeg sådan, hvis jeg havde læst den selv, så tror jeg, havde haft en meget bedre oplevelse. Jeg vil gerne finde sexscener, jeg har noteret dem, hvis det er. Thank you. Fordi der følte jeg faktisk bare, at det var sådan, ja, der var noget ægte sådan kemi, eller sådan, fordi jeg kan godt se det der i Beto siger med, at man ikke har så meget baseret karakteren ud på, så der er jo ikke, de er ikke beskrevet særlig godt, eller sådan. Jeg ved ikke, hvordan hun ser ud. Nej, men sådan, men jeg føler nemlig, at det var... Det er også, fordi jeg er så meget sådan en vibes-type. Så jeg føler, sådan, der var bare mange vibes, og det var det der sådan magtspil hele tiden, fordi de er en del, der magtspil, og hvad kærlighed og hvad der er sådan ægte. Altså, det var sjovt nok med sådan et nyt take på sådan den slags sådan, altså romance fantasy i hvert fald. Så det synes jeg jo egentlig er fedt nok. Og så, der har sådan nogle andre vibes. Altså sådan sproget er sådan det, som der har holdt mig kørende primært i den, fordi det var alligevel sådan et andet take på sådan den genre, og det synes jeg egentlig var fedt nok. Hele vejen igennem, så er der jo mange Shakespeare-referencer. Mm-hmm. Så var der også lidt det her Romeo og Julie-agtige tema til sidst, hvor de begge to skulle opgive deres egen menneskelighed for kærligheden. Altså, der er også et eller andet, jeg ved godt, det er meget sådan højstemt, men det er meget sådan, opgiver cirkuset, opgiver deres sådan, de bliver netop til de her to spøgelser, som du siger til sidst. Og det er da meget romantisk, at det er sådan, det er sådan noget, hvad er det, hun gør der, Cecilia, til sidst? Det er noget med noget ild. Det er sådan, at så de sådan kolliderer på en eller anden måde. Ja, det er fordi, de ikke vil være med i den der duel. Ja, og så, så hun gør et eller andet sådan for sådan at holde dem i live, sådan det der med sådan ånd. Ja. Men hun laver jo den samme besværgelse, som hendes far har gjort, bare bedre. Altså det er grunden til, at han var så fragmenteret og sådan skulle hjemmesøge forskellige steder, ikke alle kunne se ham. Det var, fordi han havde gjort det dårligt, eller gjort det forkert. Ja. Men hun gør det ligesom sådan rigtigt. Så de bliver stedfastet til selve cirkuset. Ja. Men i og med, at cirkuset også er bundet op på den der ild, som er hendes liv, eller et eller andet, så er ilden ved at brænde ud. Fordi det der med, du sagde også, tingene begyndte at blive dårlige, efter at Frederik Thiesen han døde. Ja. Don't know, jeg ved ikke, hvorfor det var ham. Ja. Men der begyndte tingene at gå skævt. Men either way, så hun får ligesom... Altså, trytter sig selv om, men så fordi hun er en ånd, så kan hun ikke holde fast i den virkelige verden, altså den fysiske verden, så de er nødt til at have en ny caretaker. Ja. Og det er det, Bailey, han kommer ind. og ligesom skal være den, der overtager cirkuset, ja. Overtager den der ild og holder det i live, mm. og knytter sig på den måde til cirkuset. Jeg tror, at den er god sådan at genlæse, så jeg tror, at nu du har læst, sådan, at sådan, så fanger man nok på sådan en anden måde, fordi det er sådan lidt sjov måde, sådan tingene bliver lagt ud på. Altså jeg synes, at rækkefølgen af sådan, hvordan man får information at vide, er lidt forvirrende. Ja. Det kunne sjovt at kortlægge den, sådan til hvad den ægte timeline. Ja. Mm-hmm. Jeg følte også, at jeg gik mere ind i den her anden gang, og sådan læste efter vibesne. Mm. Og jeg sådan, så fattede jeg lidt mere, fordi jeg havde læst den før, jeg vidste godt, der var de forskellige karakterer og forskellige sådan synspunkter. Hvad med ham der Chandris? Døde han til sidst? Eller han blev bare gammel? Nej, han blev bare mindwiped. Okay, det er derfor, han ikke kunne opretholde det der cirkus. Så. Ja, men han var bare en gammel. Okay. Og han holdt alle de der middagsdinners. Jeg tror, han var ejer. Ja, helt sikkert. Jamen, det giver også god mening. Men så var jeg bare forvirret over den der mor der, for det virkede bare så sådan... Jeg tror, han der med hatten der, han var der på det tidspunkt. Han kom ind, og jeg tror, det var ham, der dræbte ham, eller prøvede at dræbe ham. Eller også prøvede han at dræbe Chandris, og så ramte han ved siden af. Jeg tror også, det er sådan noget. I don't know. Jamen, det tror jeg, at det var sådan et eller andet. We trust that. Ja, og så til sidst i romanen, så overtager Bailey jo. Mm. Cirkuset holder Marco og Celia i live ved at gøre det. Og så springer vi sådan til nutiden, hvor sådan cirkuset så stadig eksisterer. Bailey har fået en mailadresse, der hedder bailey@nightcircus.com. Og så er det sådan en mening, vi skal tænke, at cirkuset stadig er et sted derude-agtigt. Ja. Hvad synes vi om det? Det er sjovt nok. Okay. Og jeg føler sådan noget, det skal bare holde sig i nutid, eller i fortiden, når det er sådan en historisk roman. Der er ja, men det er jo ikke fordi, at hun sådan åbner op for... Nej, det er rigtigt. Jeg tror bare, det er sådan en whimsical. Og så, ja, men det var fordi, han har fået en e-mailadresse, og sådan, oh my god. Jeg kunne godt lide, at det her, det var sådan, det skulle være sådan en eskapismebog for mig, hvor jeg bare kunne leve i slutningen af 1800-tallet. De følger med i det nye. De skal have en e-mailadresse. De har sikkert også en SoMe girl. Ja, ja. Håber. Der står, renegade. De er på TikTok og det hele. Det er da heated rivalry memes. Det var også en heated rivalry. Okay, true. Originale. Very true. Der var sådan, i min bog der, til sidst, så stod der sådan noget med, at man kan sådan, deltage i The Night Circus, og ind på sådan en hjemmeside. What? Som hedder nightcircus.storynexus.com. Har du været derinde? Ja, jeg har været derinde. Det er sådan noget, hvor det er sådan et slags spil. Altså, det var så ret gammelt, så det var lidt dårligt. Yeah. Jeg kan lige prøve at finde det, men det er sådan noget, så kan man logge ind, og det er sådan noget, den er ikke sikret-agtig. Jeg vil sige, det er sådan noget lidt sketchy. Ja. Men det er sådan noget, så kan man vælge nogle kort, så kan man deltage, og selv vælge, hvordan man altså sådan bevæger sig rundt. Sådan noget man her. Har Choose Your Own Adventure. Ja, ja, sådan noget der. Opportunity, okay, så kan man gøre sådan noget her. Så kan man spille spillet, som om at man er i cirkus, og så kommer man hen til billetluen, og så køber du billetten på den her eller den her måde, og så snakker du med hende her, og så bla bla bla. Ja. Ej, hvor sjovt. Ja, det er gammelt. Altså, det er sådan, det er MySpace. Ja, ja, også bare det her, sådan, der er et sikkert logo, og så sådan, ja. Så hvis man gerne vil leve lidt mere i universet, så er det i hvert fald en masse derinde. Og sådan, der er meget læsning derinde også, hvor det er sådan noget. Ja, ja. Så sker det og det og det, og så kan man tage et vel. Det er faktisk meget sjovt. Hun har bare haft en anden front-end developer som ven, der bare sådan, må ikke lave det her foto. Ja, det er det. Man kunne lave en god sådan litterær kulturanalyse. Mm. Også hele den NaNoWriMo-ting. Altså, hun er meget sådan... Digital. Ja. Skal vi forklare, hvad NaNoWriMo er? Det ved jeg faktisk. National Novel Writing. Det er jo over nu. Ja, det er jo det nemmere. They died. Og det er jo det her, hvor man prøver at skrive en roman på en måned, som er november. Hver måned. Mm. Ja, sådan ja. På 50.000 år. Ja. Som vi alle sammen har prøvet at deltage i, eller hvad? Jeg føler, jeg prøvede. Jeg havde et år, hvor jeg gjorde det. Jeg tror, jeg måske gjorde det. Jeg skrev faktisk... Jeg tror, jeg skrev 40.000 år. Ja. Wow! Ja, ja. Jeg begyndte også på en cirkus... roman, okay, fantasy det, det er også fordi, det er november, det er sådan mørkt, så er der sådan, sådan nogle ting, der kommer frem i en. Ja. Ej, jeg skrev meget sådan dystopian novel. Kan vi læse det? Ja. I would love. Kan du ikke lade sådan, sådan en klatretøsen, men sådan med dystopian sådan baggrund? Ærligt. Altså, jeg har jo 40.000 år, så ligger et sted. Fuck, det kunne være sjovt. Du har i hvert fald mere end 40.000 i dig. Hvor gammel var du? På gymnasiet, jeg tror ikke, at jeg gik 18 år. Eller period. Ja. Men har du et citat, Thomas? Nej. Nej. Okay, jeg har lige et citat, som jeg faktisk gerne lige vil læse. Det er den første. You enter through the blah blah blah. Det gør du vil læse det. Det kan jeg okay. The night circus arrived. Okay, men vent lige, jeg skal lige introducere det. Det er fordi... Hvorfor en lagt sang? Cockney. Lad den meget britisk. Okay. Det, der sådan var så godt ved romanen, har grunden til, at jeg virkelig godt kan lide romanen, det er jo, at sådan, den er skrevet virkelig godt. Og jeg føler også, at selvom vi siger det her med, at man ikke føler sig super inddraget som læser, så er der de her nedslag i løbet af romanen, hvor man sådan, der bliver refereret til du, og man bliver sådan, som læser, sådan, trukket ind i romanen, som om, at man selv går ind i cirkuset. Og romanen starter sådan der, og så kommer de der undervejs. Mm-hmm. Og nu vil jeg også lige læse den første paragraf eller eller noget. Nu lige performe de første par afsnit. Vi kan sætte sådan noget Downton Abbey-musik på. Ja. Ej, jeg bliver sådan helt over mig selv. Ej, det er godt. Så okay, Suella. Ja. Hello everybody. Men det skal være lidt mørkere. Ja. Oh, Elfie. Oh, knocked up in bed, guys. The circus arrives without warning. No announcements preceded. No papers noticed on downtown posted. Du skal grine! Du skal ikke grine! Det var du ikke! Det er faktisk sjovt. Jeg skal nok grine. Sorry. Var det fordi, det var dårligt? Nej, overhovedet ikke. Det var fordi, det var godt. Jeg havde ikke regnet med alt. Du ville sådan... Du ville gøre det på den måde. Okay, det er godt. Sorry. Okay. The circus arrives without warning. No announcements preceded. No paper notices on downtown posts and billboards. No mentions or advertisements in local newspapers. It's simply there when yesterday it was not. The towering tents are striped in white and black. No gold and crimsons to be seen. No color at all, save for the neighboring trees and the grass of the surrounding fields. Black and white stripes on gray sky. Countless tents on varying shapes and sizes, with an elaborate wrought iron fence encasing them in the colorless world. Even what little ground is visible from outside is black or white, painted or powdered, or treated with some other circus trick. But it is not open for business, not just yet. Within hours, everyone in town has heard about it. By afternoon, the news has spread several towns over. Word of mouth is a more effective method of advertisement than typeset words and exclamation points on paper pamphlets or posters. It is impressive and unusual news, the sudden appearance of a mysterious circus. You stand in the fading light, the scarf around your neck pulled up against a chilly evening breeze, waiting to see for yourself what exactly kind of curious circus only opens once the sun sets. Beautiful. Så jeg håber, man har fået et lille indblik i, hvordan tonen er i de her bøger. Mm. Det er jo også... Hvem der lige læser, der lige definerer det. Og jeg sidder bare og kommer til at tænke på sådan, det er fordi jeg så noget The Greatest Showman i går. Så er jeg sådan, okay, Zendaya og Zac Efron, de er Celia og Marco. Obviously, yes. Og så er ham der Chandris, det må jo så være ham Hugh Jackman. Mm-hmm. Og det ved jeg ikke lige. Der er to små piger, der er tvillinger, tror jeg, i Period. The Greatest Showman. Jeg siger bare... Det er bare enten bare sådan, der cirkus fungerer, eller sådan... Yeah. Ja. Ja, men sådan, i dagens quiz, der skal vi også... Der skal vi lidt tilbage til tiden. Jeg har taget udgangspunkt i de Shakespeare-referencer, som findes alle steder i den her roman. Og vi skal prøve at gætte lidt på, om man kan skelne mellem noget, der er skrevet i 2011, og noget, der er skrevet i Shakespeares tid. Men sådan i dagens quiz, der har jeg jo så taget udgangspunkt i Shakespeare's The Tempest, som er hans sidste skuespil, han nogensinde skrev, og Aaron Morgenstern's The Night Circus. Så jeg har fundet citater fra begge to, og så skal I gætte, hvor citatet kommer fra. Og det, der er med Shakespeare, det er jo, at det er skrevet for 400 år siden, mm-hmm. så det er sådan lidt, nogle lidt kringlede sprog. Så jeg har fundet en dansk oversættelse af henholdsvis The Tempest, som hedder Stormen på dansk, oversat af Niels Brunse, som har oversat rigtig meget Shakespeare. Shout out! Og den danske version af Night Circus er oversat af Anne Mette Goldberg. Slag. Og så har jeg prøvet at finde nogle, altså fordi Shakespeare er jo et skuespil, så det er replikker, så jeg prøver at finde replikker i begge værker. Første spørgsmål, første citat lyder, jeg bliver hjemsøgt af min fars spøgelse. Kommer det fra The Night Circus eller The Tempest? The Night Circus. Ja. Det tror jeg ikke, at hun... Fordi jeg prøver at spørge hende her. Ja. Yes. Ja, eller ja. Der. Vent. Det kunne også godt være ham, ham den unge, hvor han tror, at hans far er druknet. I stormen. Det var ham kæresten. Ikke Caliban. Som har noget med Miranda. Hvad fanden hedder ham prins? Eller hvad han er prins? Ferdinand. Ja, det kunne godt være ham. Det kunne godt være ham. Jeg synes stadigvæk, det er Night Circus. Ja. Det er også rigtigt. Jeg har også tænkt, jeg vil sige, hvem der sagde det, fordi det er sådan, karakteren er jo ret ens. Ja. Men ja, det er Celia, der siger på engelsk, I am haunted by the ghost of my father. I think that should allow me to quote Hamlet as much as I please. Girl. Så der var en Hamlet-reference i. Oh. Wow. Aaron, you're so literary. You really took English lit. Yeah, hard at snak. And we love that for you. See, du har en fucking master degree English without saying it. My God. Okay, hvor kommer det her fra? Din bedrageriske lille tæve. Hvor kommer det ikke herfra? Og det er Crossbow, der siger det til datteren, som er enten Miranda eller Celia. Ej. Hun hedder Miranda i ja, ja. The Tempest. Ja, the bitches little bitch. Oh my god. If I ever have a great lawyer, which I have. Ej, jeg tror, det er fra stormen. Det, ja, det kunne i hvert fald godt være. Nu jeg synes ikke, der stod bitch nogen steder i den der. Kunne Bruns, kunne han godt finde på at skrive Theo? Ja. Ja. Han ville jo ikke skrive killing. Ja, præcis. Sådan noget lidt med gamle days. Jeg tror, det er det. Det tror jeg faktisk også på. Ja. Okay, det var faktisk fra The Night Circus. What? Crazy. Jeg oversat fra You Deceitful Little Slut. Som han siger til sin datter. What the fuck? Så du har oversat det til Theo? Nej, det, har det, det, nej, det har hun. Det har Anne-Mette Goldberg. Anne-Mette Goldberg. Snaps. Yeah. Backs on the bench. Det er også slot til Theo, ja. Okay, så er der Prospero til datteren igen. Mm. Du var en engel. Du vagte modet i mig, så jeg fandt ny styrke. Han har lige kaldt hende Theo, så det tror jeg umiddelbart ikke er hende. Stormen. Ja. Eller du tog en cookie lige med det, vi skulle tage svar. Mm-hmm. Vi vil gerne svare Stormen. Det er rigtigt. Fedt. Ja. Elsker. Okay, her kommer igen Prospero, som snakker om sin datter. Okay, ja. Yeah. Hun er mit eget barn, så naturligvis har hun medfødte evner. Night Circus. Jeg tror, han siger det, mens han snakker med ham der med hatten. Mand med den gule hat. Mand med den gule hat. jeg synes, jeg er svær. Night Circus. Ja, yeah, sure. Det er rigtigt. Period. I er gode til det her. Tak. Okay, næste. Så tag min datter. Tag hende som min gave. Mm. Storm. Ja, det var også mit umiddelbare bud. Jeg har slet ikke nogen refleksioner over for. Nej. Nej, det er også rigtigt. Ja. Det er det er Prospero til Ferdinand. Mm. Ah. Okay. En gave. Det her er Miranda, der siger. Okay, skal jeg lige efterrationalisere det. Han vil jo ikke have, at de blev kærester. Så hvorfor skulle han sige, her er min gave, når han ikke gider, at de skal have date? Ja. Så. Ja, det er, okay, det er rigtigt nok. Ja, det her er Miranda eller Celia, der siger det her. Mm-hmm. I er så tit begyndt at røbe fra mig, hvor jeg kommer fra, men så holdt inde og gjort mine spørgsmål nytteløse. Hvor jeg kommer, hun ved vel godt, hvor hun kommer fra. Jamen, altså, i hvert fald i Shakespeare, så ved hun det vel ikke. Nej, så ja. Stormen. Ja, det er også rigtigt. Thomas. Det ved Celia da heller ikke. Her mother died. Ja, ja, men hendes fortid ikke sådan lidt mystisk? Her mother died. Jeg tror, hun er mere ligeglad. Jeg tror også, hun er den. Whatever. Okay, nu bliver det svært. Okay, vi har fået en fejl, Thomas. Okay. Nu er vores spil forbi, og de, som spiller, er lutter under. De er forsvundet i den tynde luft. Ja, fordi der er ånder med i begge. Det er. Men sagde du, hvem der sagde det? Det siger Prospero. Okay. Nej, så er det fra stormen. Fordi de er blevet til ånder, de snakker jo slet ikke med ham i sidste halvdel af bogen. Ja, fordi i Shakespeare, så tror jeg, han ville sige det. Mm. Ja, fordi med Ariel, han fjerner alt det der, som de så, de der mænd fra skibet. Og så kommer Prospero og siger sådan noget i forhold til det. Mm-hmm. Fordi han er sådan narret dem. Så det kunne godt give mening, at han siger sådan, det er forsvundet. Den køber jeg an på. Det vælger jeg at stole på. Ja, tak. Det er også rigtigt, men den er også citeret i The Night Circus. Oh my god. Det var så trick question. Så begge har været så sådan begge rigtige. Oh my god. Ja. Ej, det var flot, venner. Tak. Hvor er I bare? Vi har bare paid so much attention. Ja. Ja. Skal vi så snakke om vores ratings? Eller ja. Hvad? Mm-hmm. Vil du måske give en rating her til at starte med, så? Fordi nu er det jo dig, der har valgt bogen. Ja, det kan tro. Lever den op til det, du havde tænkt? Altså, jeg gav den jo 5 stjerner for 10 år siden. Damn. Men ja, jeg har givet den 4 stjerner den her gang. Okay. Jeg synes stadig, den var god. Jeg var stadig meget glad for sådan æstetikken, viben. Det her lidt sådan dystre, magiske stemning. Jeg kunne godt sikkert læse den igen på et tidspunkt. Bare for sådan at være i den der sådan æstetik. 100? Ikke nødvendigvis for plottets skyld. Og jeg selvfølgelig har anden gang jeg læste den, også fordi jeg lader meget med mærke til for eksempel alle Shakespeare-referencerne, også fordi at nu har jeg uddannet mig for de her tøjstøjer, eller sådan, så føler jeg sådan, jeg fattede lidt mere, hvad det er, hun refererer til. Mm. Så det var ret sjovt. Så ja, en god 4 stjerner fra mig. Mm. Jeg har givet bogen 2 stjerner. Lyttet som sagt til den som lydbog. Jeg tror, at jeg ville have kunne lide den mere, hvis jeg havde læst den selv. Men jeg ved også, at hvis jeg havde læst den selv, så ville jeg ikke have kunne nå det, fordi at sproget er så tungt. Og sådan, det er sådan noget, der ville tage mig flere måneder at komme igennem. Mm. Jeg synes, at den manglede noget plot. Jeg synes, der manglede noget dybde til nogle af karaktererne. Og så synes jeg bare, at sproget blev lidt en hindring for min forståelse helt. Jeg synes, det er meget flot sprog. Jeg synes, hun skriver virkelig pænt, men jeg tror bare ikke, det egner sig, altså i hvert fald ikke efter min mening, så meget til en fantasy, og slet ikke en, som er så indviklet som den her var. Den gav mig lidt sådan skrivestil, og sådan den vibe, jeg har i min krop, mens jeg læste den, var meget sådan, ligesom da vi læste The Secret History. Fordi at det er det der med, sådan, det er meget tungt, meget sådan... Sanseligt. Ja, meget sanseligt, atmosfærisk. Mm. Vi behøver ikke at komme tæt på karaktererne, fordi at det er uden omkring dem, og deres miljø, der er vigtigt. Men jeg synes jo, at det, der var mest spændende, var det, der foregik i dem. Mm. For jeg er en karakterdreven person. Men jeg har købt hendes anden bog for lang tid siden. Den, der hedder... The Starless Sky? Starless Sea? Starless Sea? Starless... Ja, tror jeg. Well, what sea well... has stars? You dumb. Well, anyway. De bedragiske lille sæv. Ja. Jeg har købt hendes anden bog for lang tid siden, og den er virkelig flot cover. Og sådan, jeg vil gerne give den et skud, og så se, om den kan noget andet. Hvad den hedder? Ja, det er det, vi ikke helt er blevet enige om. Startet at sige. Hvad siger du, Thomas? Jamen, jeg er sådan lidt et sted imellem. Og det tror jeg sådan... Jeg tror, det viser sådan lidt på nogle punkter et sted imellem jer. Fordi jeg kan godt lide sådan meget med karakterer. Mm. Men jeg kan også sådan lide atmosfære. Og sådan det her sprog, som der er i. Så det er også derfor, jeg føler sådan... I starten tænker jeg måske sådan... 4. Men jeg tror sådan, jeg landede på sådan 3 stjerner. Ja. Sådan, at der var nogle ting, som jeg synes var meget gode, og så nogle ting, hvor jeg synes, at den sådan, vi er lidt fra genren på sådan nogle interessante måder, og så måske nogle måder, som måske ikke er mest velegnet til dens genre. Mm-hmm. Derfor tror jeg, sådan, jeg er sådan lidt et sted imellem, men jeg tror, jeg er åben for sådan, måske prøve at genlæse den på et tidspunkt. Just, du er jo den mest sådan, fantasy, gængse fantasy-læser, vi har her i bogklubben. Tak. Så nu har vi jo ikke vores litteraturliste afsnit her med et par uger. Så jeg tænkte, om du lige havde et par hurtige anbefalinger. Hvis man nu godt kunne lide at læse Night Circus, hvad kunne man så også kunne man ellers stille ned i? Ja. Yes. Jeg har lige 2 hurtige. Den ene bog vil anbefale, nu er det jo som et lidt YA-perspektiv. Ja. Så hvis man gerne vil have noget, der minder om i vibes, men måske lidt mere sådan karakterbaseret-agtigt, så kan jeg anbefale Caraval af Stephanie Garber, som også, i hvert fald den første bog, er meget den her sådan cirkus-æstetik, og det er også noget med et spil, hvor at det er en pige, der mister sin søster, hun bliver sådan kidnappet, og så skal hun løse en masse gåder ind i det her cirkus, for at finde hende igen. Og der er noget romance, og der er noget mystik, og der er hele også den her sådan 1800-tals vibe, også lidt historisk i det, men en fantasy. Ja. Og den synes jeg virkelig var god, og det er en trilogi, og den er meget, meget fun, og meget sådan let at komme igennem, men stadigvæk meget whimsical og godt skrevet, men den er sådan til den lette side. Okay. Så det er ikke, fordi den er sådan tung i sit sprog. Det er meget sådan wild. Shakespeare-referencen, de går ned. Ja, der var nok ikke så mange af, desværre. Ej, der tabte mig. Hvis man derimod er mere til relationen mellem Celia og Marco, så vil jeg anbefale Scythe af Neil Schusterman, som handler om 2 unge sådan lærlinger til en Scythe, som er sådan en mand med len type, og de skal begge 2 oplæres til at blive en ny mand med len, men med det twist, at den af dem, der ikke bliver valgt som den sådan final lærling, skal slå den anden person ihjel. Så det er også det her med forbudt kærlighed, og med at skulle holde sig fra hinanden, men stadigvæk ikke sådan rigtig kunne det, og der er det her spil med, eller sådan, ja, magtspil med, hvem der bliver valgt, og hvad man skal gøre, så fortjent og sådan nogle ting. Den er ikke så whimsical, som den her, den foregår i sådan en moderne, mere sådan fremtid, hvor man ikke kan dø, så derfor er der behov for at være de her scythes i samfundet, som er dem, der ligesom beslutter, hvem der skal dø og sådan noget. Mm. Og så er der nogen, der er mere korrupte end andre og sådan noget. Så der er sådan en hel sådan infrastruktur i deres erhverv, om man vil, med hvem der sådan er mest magtfulde. Den sektor. Ja, den sektor, præcis. Så det er lidt mere sådan aspektet af Marco og Silias relation, hvis man mangler noget mere som den. Gode anbefalinger. Tak. Tak, Jus. Det kan være, at du lige vil fortælle lidt om næste bog, Thomas, som du jo har valgt, som vi skal læse i januar. Ja. Vi skal læse i anledning af, at lige her i december, så har Jane Austen haft 250 års fødselsdag. Oh my god. Wow, what a coinciding. Så skal vi læse Northanger Abbey af Jane Austen, som er fra omkring 1817, tror jeg, den udkom. Men det er faktisk en af de første, hun skrev. Så det er sådan en af hendes tidlige romaner, men så udkommet senere. Efter jeg hun tror, døde. Jeg mener, det er sådan, der, hva'? Efter hun døde. Ja, jeg tror, det var den posthumane. Jeg synes, det er så synd, det der, når man sådan på overvej, hvis der er nogen, der... Hvis nu jeg blev en kendt forfatter engang, ikke? Og så er nogen, der udgav min fanfiction, som bare skal left in the bin. Hvis sådan, ej, men det var det første, hun skrev, lad os udgive det. Hvis jeg dør, så skal I gå ind og slette den, eller rhyme op. Ej, jeg synes, det er så lidt forfærdeligt, hvor jeg sådan, it was left behind for a reason. Ja. Og der følger man primært Catherine. Catherine. Som er hovedpersonen. Hun er sådan, hun er lidt quirky. Lidt different, a little bit different. Hun er sådan, man hører sådan lidt omkring sådan, hvordan hun er som barn. Møder vi hende sådan, hvor hun er sådan young adult, cirka. Og hun skiller sig lidt ud. Hun er sådan lidt en tomboy. Don't go on cassette. Showing the angle. Hun læser rigtig meget. Og blandt andet så læser hun meget sådan gotisk fiktion. Og så den her roman er sådan lidt på en måde sådan en parodi og sådan meget reference til en masse gotisk litteratur og sådan litteratur for den her periode. Men som Jane Austen, hun plejer, så har hun meget sådan satirisk, sådan sjovt take på sådan de her ting. Det er meget spændende. Du kommer til at have det fucking fedt. Du så sidder og stiger din væg, snil, not again. Det er min første Jane Austen-bog, guys. Yeah. I'm so excited. Og du har jo du har en samling. Jeg har dem alle sammen. Så det er get cracking. Yes. Jeg har fundet en god lydbog. Altså, der er 48 forskellige lydbøger på Spotify, som er gratis. Okay. Og der er alle sammen forskellige oplæsere. Yeah. Og der er en af dem, jeg tror måske var AI. Det var meget specielt lige. Ja, det er sådan noget. Det lyder som de der YouTube shorts, hvor de sådan genfortæller plottet i en film. Yeah. You have never tried this before. You vicious little slap. Så det er meget spændt på. Om det ikke er noget, og der er sådan, der er jo mange også intertekstuelle litterære referencer. Nu tweeter du også. Ja, her den 15. januar, så udkommer vores helt store, helt belæst nytårsspecial, som er litteraturlisten, hvor vi anbefaler bøger, eller snakker om de bøger, vi har læst i 2025, en form for wrap-up, som man måske kunne kalde det, snakker om de bedste læseoplevelser, de værste læseoplevelser, vores største overraskelser. Den bedste episode. Bedste episode. Masser af drama. Ja, masser af drama. I kan godt glæde jer. Og så tænker jeg at lave en lille nytårsquiz, bare for lige at... For hyggen. Ja, for hyggens skyld. Se om vi har fulgt med i de episoder, vi nu har lavet. Ja, sådan. Det bliver super hyggeligt. Så vi glæder os meget til, at I læser med Nothing and Abby. Og I kan se læseplanen ind på vores side. Og så ellers på vores Instagram-side. Og så kan I følge med derinde, og det kan være, at vi poster lidt i løbet af måneden, som der har med det at gøre. Så husk at følge med. Klik follow her på din podcast-app. Præcis. Så glæder vi os til, at vi lyttes ved. Hej!